Rangu-rangu genyo ang laras, laras ing donyo sajroning kalimaras. Yen pinaleng elo turung langut, ming laku ningrat mubeng mingering jagat. Sos gumasos Omba agong in samudra Rahoro kadyo kinepur Dunyo sa isne kyalepur Pankos capo risang kusumo Dia Dewi Sinta Prabu Rama Wijaya Jroning wana andon setresna langen asmara kinasih ing pratewa Sademo ang lampai Sos gumasos, om maaf.